Uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival aanstaande zaterdag. De halve finale was gisteravond, 16 landen deden mee, 10 mogen door naar de finale. In de finale zal ook de Nederlandse inzending Django Macroy optreden. Bij de komende halve finale aanstaande donderdag en de finale op zaterdag mogen elke keer 3500 bezoekers aanwezig zijn. VVD, D66 en CDA willen meer haast maken met de kabinetsformatie. Ik denk dat Nederland het niet begrijpt als dit nog heel lang gaat duren, zei VVD-leider Mark Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer. Die ontving vandaag de leiders van de grootste politieke partijen. Rutte liet zich niet uit over de vraag hoe die coalitie er precies uit moet zien. In ieder geval de winnaars, VVD en D66. En we werken het liefste samen met het CDA, aldus Rutte. CDA-leider Hoekstra zei na zijn gesprek met Hamer voor het eerst dat hij er rekening mee houdt dat zijn partij toch weer mee gaat regeren. Spanje heeft meer dan 4000 migranten die de afgelopen dagen de stad Ceuta bereikten teruggestuurd. De autoriteiten zeggen dat te hebben gedaan op basis van een verdrag tussen Spanje en Marokko, waarin is afgesproken iedereen terug te sturen die zwemmend de grens is gepasseerd. De afgelopen dagen kwamen duizenden migranten zwemmend of varend naar de Spaanse exclave. Ze proberen naar Europa te komen vanwege de economische omstandigheden in Marokko. Het Radboud UMC test een nieuw vaccin tegen malaria dat grotendeels in Nijmegen is ontwikkeld. Het vaccin voorkomt niet dat iemand malaria krijgt, maar wel de verspreiding naar andere mensen. In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken of in het bloed antistoffen ontstaan die de overdracht van malaria kunnen voorkomen. Het weer, brede opklaringen en het is droog. De temperatuur ligt vannacht rond de 8 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Woensdag overdag buien met in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussen de buien door ook wat zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Alleen. Als liefde me niet meer achterlaat en ik sterf niet alleen, zou ik niets meer willen vragen, omdat ik dan weet waarom ik leef. Ik sterf toch alleen. Want liefde is zo teder dat het maakt zoals het breekt. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben de Vannacht Uw Miss podcast. En dat was het stemgeluid van mijn gast, dichter en zangeres Siavone Simpson. En jij las al eventjes voor uit eigen werk net, geloof ik, hè? Ja, klopt. Dit is dat was een gedicht uit mijn bundel. Ik heb die nooit voorgelezen ergens, dus... Primeurtje. Ja, dit is de eerste keer dat ik het je me hoor doen. Er zit heel veel warmte in en tederheid en ook tegelijkertijd een soort van verdriet of pijn. Ja, dat is waar het gedicht ook over gaat. Over hoe liefde zoiets moois kan zijn, maar ook zoiets vernietigends. En iets wat ervoor zorgt dat we keuzes maken die we eigenlijk in een heldere staat bijvoorbeeld niet zouden maken. En je las dus voor uit jouw eerste bundel, die in herfst 2020 uitkwam. Yes. En Voor Als Je Stuk Bent is de naam van die bundel. En die is nu genomineerd voor de C. Buddingprijs. Ja, klopt inderdaad. Superleuk. Dat is de prijs voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut. Dat maakt vast trots, zo'n nominatie. Ik bedoel, je hebt hem natuurlijk nog niet, maar... Nee, inderdaad. Ja, nee, mijn moeder is heel trots, sowieso. Ik ben ook heel trots. Ik kon het ook niet echt geloven of zo, omdat ik niet per se het gevoel had dat mijn werk ergens voor genomineerd zou kunnen worden of zo. En ik was daar ook totaal niet mee bezig toen ik het maakte. En ik heb ook niet mijn boek ingezonden. Dat had de uitgeverij gedaan. Dus ik was daar ook... Ik wist niet dat ik genomineerd was of genomineerd kon worden ervoor. Dus het was gewoon een complete verrassing voor mij. Ja, je was totaal verrast. Maar was het ook... Nou ja, kun je het je voorstellen dat je wel bent genomineerd? Zie je jezelf wel als iemand die genomineerd zou kunnen worden? Ben je trots op wat je hebt gemaakt? Ik vind dat een hele lastige. Omdat ik al die andere mensen hun werk niet heb gelezen. Dus ik weet niet... Maar als je uitgaat van jezelf? Als ik uitga van mezelf... maak ik wel dingen die ik zelf echt goed vind en waar ik zelf tevreden mee ben. Dat deel ik met de rest van de wereld, zeg maar, in mijn boek bijvoorbeeld. Dus daar ben ik heel trots op wat ik gemaakt heb. Maar of ik het zou zien als iets wat genomineerd moet worden voor iets of iets wat een prijs verdient, dat van andere mensen, dat zou ik niet per se gelijk zeggen. Nou ja, en blijkbaar dus wel, want je bent wel genomineerd. En wie weet win je hem wel. We horen het tussen 10 en 13 juni, geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja. En het is een collectie van gedichten, verhalen, foto's. Er staan woordzoekers in. Yes. Je gaat erin wel echt je eigen weg. Je houdt je niet echt van de regels van zo ziet een dichtbundel eruit. Ja, toen ik de dichtbundel aan het maken was, was ik ook heel stellig in dat ik heel graag iets wilde maken wat er nog niet was. Gewoon iets wat heel eigen was en iets wat echt heel goed mij kon weergeven of zo. En ja, die foto's en die woordzoekers zijn allemaal een soort van stukjes die belangrijk zijn voor het geheel. Ja, een creatieve manier om jezelf dan weer te geven. En vannacht maken we een audiodocument van jouw leven. Je hebt me alle belangrijke geluiden uit je leven gegeven. Hoewel waarschijnlijk niet alle, maar een paar van de belangrijke. Yes. En ik gaf jou één geluid terug in de vorm van een podcast. Die hebben we allebei geluisterd. Gaan we bespreken straks. Die podcast heet Sorry voor mijn broertje. Heb je alvast in één woord wat je ervan vond? Intrigerend. Intrigerend. Nou goed, dan gaan we het tegen het einde van het uur over hebben. Ben je zelf eigenlijk een podcastluisteraar? Ja, zeker. Ik hou echt wel. Ik vind het heel fijn om als ik lange afstanden rij, om dan naar een podcast te luisteren in plaats van naar muziek. En ik kan ook niet echt naar een podcast luisteren als ik niet iets anders aan het doen ben. Dus als ik aan het opruimen ben of als ik dus aan het rijden ben. Maar ik kan niet stilzitten en naar een podcast luisteren. Je moet echt bezig zijn. Ja, tijdens het koken of opruimen of rijden. Wat grappig. Ik heb het juist een beetje andersom. Echt waar? Ja, ik zit. Want als ik aan het hardlopen ben, dan denk ik, oké, ik moet nog even een podcast luisteren, want dat moet ik nog doen. Dan raak ik zo afgeleid door mijn omgeving of door gewoon het pure rennen alleen al, dat ik soms denk, even terugspoelen. Nee, dat heb ik niet. Vooral met het rijden heb ik ook dat het voelt alsof ik gewoon in gesprek ben met iemand of zo, maar dat ik gewoon geen input heb. Wat voor soort podcast luister je dan graag? Het is heel uiteenlopend wat ik graag luister. Op dit moment? Mag ik er maar één noemen? Nou, nee, drie mag ook. Ja, ik vind de podcast van Monica Geuze en Kai Gorgels heel grappig. Ik vind het gewoon heel grappig. Het is heel luchtig en ik vind het gewoon fijn om dat te luisteren als ik gewoon aan het rijden ben. Ja. Of gewoon bezig ben. Een soort gezelligheid. Ja, het is een hele gezellige podcast, vind ik. Ja. Dan Small Doses van Amanda Seals. Dat is een Amerikaanse vrouw. En zij maakt al heel lang die podcast. Echt al een aantal jaar volgens mij al. En haar podcast gaat voornamelijk over politiek en psychologie en dat soort dingen. Dus dat vind ik ook echt een hele leerzame podcast. Nog eentje? Oh ja. Nou, het mag hoor, het hoeft niet. Ik ben pas begonnen met Diepman van Nienke Plas en Resli Stewart. Ja. Ze zijn met elkaar getrouwd. En ze praten eigenlijk voornamelijk echt over hun leven en hun ervaring met hun relatie en familie. En ik vind het wel interessant om te horen hoe het is om een lange relatie te hebben en hoe dat een soort van evolueert, hoe je met elkaar groeit. En dat is basically wat je leert in die podcast. Ja. Dus je luistert ook wel om gewoon een beetje ervaring op te doen via anderen. Ja, ik vind het heel interessant hoe andere mensen hun leven werkt of gaat of zo. Ja. Vooral als mensen ouder zijn dan ik, dan kan ik heel geïntrigeerd zijn over hun levensverhalen en verhalen over toen ze mijn leeftijd waren, omdat het vaak gewoon heel anders is dan hoe mijn realiteit nu is. We gaan het straks hebben over die belangrijke geluiden uit je leven, maar om je nog wat verder voor te stellen aan de luisteraar, heb ik hier ook voor jou een audioportret. Skiavone Simpson timmelt al jaren aan de weg als singer-songwriter en als spoken word-artiest. Toch is ze pas 22 jaar. Ze studeert communicatie en informatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. En er is een boek voor als je stuk bent. Een combinatie van verhalen, gedichten en foto's. Pijn, liefdesverdriet en depressie. Dit zijn allemaal onderwerpen waar schrijfster Chevone Simpson uit Zuidoost allemaal openhartig spreekt in haar nieuwe boek Voor als je stuk bent. Soms moet je stuk gaan zodat je weet waar je van gemaakt bent. Zie moeilijke tijden als een kans om in jezelf te kijken. Zie wat erin zit als je open gaat. Voor elke wond is een pleister. Leer wie je bent, ga verder, verander, groei, ga stuk en alles weer opnieuw. Dan is dit de cirkel waarvan je zeker weet dat hij rond is. Als alles wat recht was scheef wordt, weet dat een cirkel geen voor, achter, zijkant, begin of eind heeft. Naast jou, een hele mooie dame, ook in de studio, zangeres en spoken word artieste Chevone Simpson. Goedemiddag. Goedemiddag. Chevone. Jij bent een van die mensen die ook een mooi stuk schrijft in Bart's boek. Klopt. Hoe kwam dat zo? Ik schrijf al best wel lang. Best al een aantal jaar. En ik zag dat hij bezig was met een nieuw boek. En ik zei voor de grap, mag ik ook in je boek schrijven? Alles in je hoofd is vaak alleen een droom. Dus het maakt niet uit als je het soms niet meer gelooft. Blijf leven in het nu zonder wachten op de dood. Als je gelooft dat er lente komt na elke winter, terwijl niets ons is beloofd, blijf dan leven in het nu, zonder wachten op de dood, want wij zijn, oh wij zijn. Ja, dat ben jij, zingend. Ja, sorry dat ik door je heen praat. Ik dacht, ja, we moeten toch door. Nee hoor, niks moet, alles mag. Het is midden in de nacht. We horen jou hier zingen. Je zingt het nummer Voor Altijd Samen in Met het Oog op Morgen in 2021. Live op de radio ook. Wat mij zo opvalt en alles wat je... Nou, niet alles per se, maar gewoon veel van wat je schrijft en zingt. Je zingt over hele heftige onderwerpen. Je schrijft over heftige onderwerpen als eenzaamheid, depressie, liefdesverdriet. En tegelijkertijd gaat er zoiets geruststellends van uit. Ja, ja. Mijn teksten zijn heel erg... De meeste dingen, de meeste gedichten en verhalen die ik schrijf gaan over mij. En over hoe ik me heel vaak voel. En... ik schrijf om mezelf gerust te stellen. Dus om een soort van alles in kaart te brengen en to sort everything out of zo. Ja. Ik kan het niet zo goed in het Nederlands uitleggen. Het uitsorteren, ik kan me voorstellen, ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja, op een rijtje zetten. Ja, precies. En dat is heel vaak... Ik heb eigenlijk heel vaak dezelfde boodschap in een andere vorm of in een ander jasje. En dat is? Dat het altijd wel weer goed komt. Dat, het maakt niet uit wat er gebeurt. Zolang ik niet doodga aan iets, kom ik er weer bovenop. Is dat misschien ook wel een les dan die jij zelf hebt geleerd door de tijd heen? Als je zegt dat is de boodschap die overal in zit, is dat iets wat je altijd hebt geweten? Dat het altijd wel weer goed komt? Nee, ik heb echt, en nog steeds hoor, regelmatig klinkt het alsof mijn leven zo dramatisch is. Maar ik heb wel echt, ik heb nog steeds wel eens dat ik echt denk dat de wereld vergaat als er iets vervelends gebeurt in mijn leven, zeg maar. En heel vaak, naarmate de tijd verstrijkt, besef ik dan dat de wereld helemaal niet verging en ja, dat het allemaal eigenlijk niet eens zo erg was. En ja, ik probeer mezelf gewoon altijd eraan te herinneren dat heel veel dingen die nu zoveel uitmaken over 10 jaar misschien helemaal niet meer uitmaken. Of dat ik het gewoon vergeten ben al. Ja. En daar helpt het schrijven je bij. Ja, heel erg. En heb je dan ook echt dat als je in zo'n situatie zit, dat je denkt van nou, dit komt nooit meer goed. Dat je dan denkt, oké, okay, misschien moet ik nu even gaan schrijven. Dat helpt. Of kun je ook al gewoon putten uit het idee dat je weet dat het altijd weer goed komt. Het lijkt me ook wel lastig. Nou, toen ik voor het eerst een gebroken hart had, toen dacht ik dat ik doodging, zeg maar. Omdat het zoveel, het deed zoveel pijn. En ook gewoon fysiek deed het zoveel pijn. En waar zat die pijn dan? Echt in mijn borstkas. Ik had gewoon echt, ik had hyperventilatie en heel veel angstaanvallen en die dingen. En ja, ik dacht gewoon van, ik had gewoon echt in mijn hoofd van, ik ga gewoon dood aan hoeveel pijn dit mij doet, zeg maar. Ja. En wat verschrikkelijk. Ja. Hoe zoiets moois als liefde zo erg kan zijn, hè? Ja, dat is waar het eerste gedicht ook over ging. Dat liefde zo teder is dat het maakt zoals het breekt. Omdat het zo mooi was, is het zo pijnlijk als het voorbij is. Hoe mooier het was, hoe pijnlijker het is als het klaar is. Maar goed, ik haal heel veel troost uit lezen vooral ook. Dus niet eens per se schrijven, maar echt lezen. En daaruit haal ik heel veel dingen die ik dan uiteindelijk schrijf. En ook, of course, mijn eigen levenservaring. Dus wanneer ik ergens overheen ben, kan ik heel vaak een soort van samenvatting schrijven of zo over hoe het dan allemaal gegaan is en gebeurd is. En heel vaak zit je ook in een soort van tunnelvisie wanneer je in een bepaald gevoel zit. En zodra je eruit gestapt bent, onbewust heel vaak, naarmate de tijd verstrijkt, merk je gewoon in retrospect dat het gewoon allemaal wel meeviel. Ja. En waarom helpt lezen dan specifiek? Wat lees je? Wat helpt echt? Ik lees heel graag verhalen over mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Maar ik hou ook echt van gewoon romans lezen. Die helemaal niet gaan over waar ik mee bezig ben of waar ik doorheen ga. Maar gewoon een leuk verhaal of iets waardoor ik gewoon kan opgaan in een andere wereld. Ja. Waar ik gewoon vergeet wat mijn realiteit is. Ja, het geeft een inkijkje in een andere wereld. Het helpt je verplaatsen in andere ook. Precies. Ja. We hoorden jou verder in De Taalstaat in 2020 in het audioportret, wat alweer eventjes geleden is. Wij zijn Amsterdam van AT5 in 2020. Mm-hmm. Voor als je stuk bent in de podcast Tussen de Regels in 2020. Je zat bij de Nieuws BV met meester Bart Ongering. Op NPO Radio 1 in 2018. Dat was je eerste publicatie. Want je mocht in het boek van meester Bart schrijven. Ja, klopt. Je had gevraagd, mag ik in je boek? En toen zei hij ja. Dat is eigenlijk basically hoe het ging. Ja, ja, het was gewoon, ja, hij, ik had het gevraagd en ik dacht, hij gaat nee zeggen of hij gaat iets heel aardigs zeggen, waardoor ik dan wel weet dat het nee is. Maar hij vroeg toen, wil je dat echt? En ik had al mezelf erop voorbereid dat hij gewoon zou zeggen van, ja, nee, kan niet. En dat ik gewoon zou zeggen van, ja, het was gewoon een grapje hoor. Like, ja. Ik meende dat niet. Maar hij vroeg of ik het echt wou en toen zei ik ja. En ja, ik had heel snel, gewoon diezelfde avond had ik nog een tekst geschreven voor in het boek. En opgestuurd naar zijn redacteur en die vonden het ook goed. Redacteur en uitgever en die vonden het ook goed. En ja, uiteindelijk hadden ze mij toen gevraagd of ik ook een boek wilde schrijven. Dus, en wat dacht jij toen? Ja, ik vond het een beetje onwerkelijk, want ze vroegen het bij de boekpresentatie van meester Bart voor het eerst, of ze kwamen met het idee, maar het was niet, ze zeiden niet meteen van, hey, ik heb een contract voor jou en we gaan het tekenen en we gaan gewoon samen een boek schrijven. Het was meer van een soort van idee. Zou je het of willen? Gedachte van, ja. Zou je dat leuk vinden of zou je dat willen? We kunnen het er een keer over hebben. Maar ik dacht ook, ja, er is champagne en wijn. Misschien is dit gewoon, ja, als ik uitga en ik ontmoet mensen, dan zijn dat mijn beste vriendinnen de hele avond. En als ik ze dan op Instagram heb toegevoegd, dan like ik hun foto's. Maar zeg ik nooit meer iets tegen ze, zeg maar. En ik dacht dat het misschien ook wel een soort van zo'n gevalletje zou zijn. Dat het gewoon iets was wat ze gewoon zeiden. Ja, om aardig te zijn. Om aardig te zijn, precies. Dus, oh ja? Ja, ze hadden toen gezegd van stuur een mailtje. En toen ik dat mailtje ging sturen, dacht ik ook, wat moet ik nou zeggen? Ja, hey, jullie zeiden dat. Of zo, ja. Like, ik wist niet wat ik weet ook niet meer precies wat ik gezegd heb in het mailtje. Maar ja, vanuit daar hadden we gewoon een paar keer afgesproken. En ik had ze mijn teksten laten zien. En ze vonden dat ook goed. En ja, uiteindelijk zijn we nu hier. Hier zijn we, ja. Miss Podcast met Nino Brandt. In Miss Podcast, midden in de nacht. Siavone Simpson. We gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven. Dan heb ik als eerste deze. Ja, ik zeg belangrijkste geluid uit je leven, maar dit is gewoon eentje die jou te binnen schoot. Toen we het hadden over je jeugd. Ja. Waarom? Omdat ik met dit liedje als een van de weinige liedjes van toen ik best wel jong was. Ik denk dat ik 7 was of zo toen dit uitkwam, of 8. Ja, ik herinner me dit lied gewoon zo goed en het maakte me zo blij. Ik vond hem zo leuk. En toen was er nog TMF en zo en ik vond die clip ook leuk. En die kwam ook echt heel vaak op televisie. Ja. En iedereen kende het gewoon. En ja, ik had het volgens mij ook op mijn MP3. Dus ja, ik vond het gewoon echt een leuk liedje. Ja, ik weet nog, ik was een jaar of 16 ook. Ik kende me ook helemaal uit mijn hoofd. Dus, 16? Ja, zoiets, denk ik. Ik herinner me nog waar ik was. Ja, ik ben 7 jaar ouder dan jij. Oh, oké. Okay. Ja, dat klopt. Ongeveer. Ja, ja. Ja. Ja, jij bent 22, ik ben 29. Ik ben 23. 23 al. Ja, dat was het in het audioportret. Maar jij was dan ongeveer dus een jaar of 7 of 8. Waar ben je opgegroeid? In Amsterdam Zuidoost. Ja. Dat staat een beetje bekend vaak. Dan hoor je mensen een beetje overdoen van criminaliteit, problemen. Maar dat was voor jou niet zo. Nee. Zo herinner jij dat helemaal niet? Nee. Ja, tuurlijk. Er was criminaliteit. Maar ik denk dat er overal in Nederland sowieso wel criminaliteit is. En ik heb er niet. Ik ben nooit getuige geweest van iets wat crimineel was of ja, iets van een steekpartij of een vechtpartij wel dan op festivals. Ja. Maar niet hele heftige dingen of zo. En voor mij was het gewoon echt een leuke buurt met leuke mensen, leuke kinderen. Wat was er zo leuk? Iedereen was gewoon altijd zo gezellig. Nog steeds wel, maar wel wat minder waar ik nu woon. Maar vroeger was het gewoon, waren we heel goed met onze buren. We kregen van onze buurvrouw altijd ijsjes. En als ze iets lekkers maakte, dan bracht ze dat ook naar ons en andersom. En ja, ja, het was gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Altijd, gewoon altijd heel gezellig. Ja, en ik las ook over dat festival, dat was vlak bij jullie huis. Kwaku Festival en levendig. En daar ben je natuurlijk ook voor het eerst in aanraking gekomen met schrijven op een gegeven moment. Je bent daar begonnen met schrijven. Niet bij het Kwaku Festival. Nee, niet op het Kwaku Festival, nee. Nee, Kwaku is inderdaad bij mij heel dichtbij waar ik woon nu. Ik heb in Holendrecht gewoond. Dat is volgens mij net niet Belmer, maar Gaasperdam. En toen ik 11 was, zijn we verhuisd naar waar ik nu woon. En dat is ja, een beetje Belmer Centrum. En daar is dus ook het Kwaku Festival. Wat is dat precies voor festival? Ik ken het niet eens zo goed eigenlijk. Nou, vroeger was het dus een festival waar je in het midden een voetbalveld had. En dan gingen er voetbalteams tegen elkaar spelen. En dan kon je er omheen lopen. En waren er allemaal tentjes met bandjes die gingen spelen. En heel veel barbecue en heel veel eten. Dus we gingen daar voornamelijk gewoon naartoe om te eten en voetbal te kijken. Maar het voetbalveld is nu weg. En het is nu meer een muziek- en eetfestival. Er is nog wel veel eten, maar de muziek is wat minder geworden. Er zijn best wel grote podia gekomen ook. Terwijl het eerst echt was met tenten. En dan kon je dus dansen in die tenten met die bandjes. Maar nu is het echt een beetje meer open lucht. En ja, een beetje groter. En het trekt wel meer publiek. Maar het heeft toch wel gewoon een klein beetje van zijn soort van authenticiteit verloren. Ja. Maar het is nog steeds superleuk. een beetje zijn charme kwijt, maar nog steeds heel levendig en gezellig. Ja, het is nog steeds echt leuk. En we gaan ook nog steeds altijd. En vroeger was het gratis dat ook en nu kost het geld. Dus nu, het laatste weekend, is het gewoon altijd super druk. Ik hoor muziek. Dus. Ja, ik hoor ook muziek. Oh, wat grappig. You nominate and me day. Klinkt het bekend? Ik ken dit liedje wel, alleen niet, ik luister dit niet heel vaak. Maar ik ken het wel. Dit is sowieso een Suripop liedje. Ja, Suripop. Dat was voor mij een nieuw begrip. Ja, dat kan wel, want dat is in Nederland ook niet echt een ding. Suripop is een Surinaamse wedstrijd waarin Surinaamse singer-songwriters met elkaar... Een wedstrijd? Ja, het is gewoon een wedstrijd en ze schrijven daarvoor een liedje. En dan wint er altijd één liedje elk jaar. Een soort idols? Ja, alleen het is wel met een liedje dat je zelf geschreven hebt. Ja. Dus zelf gecomponeerd of gemaakt hebt, dat je dan meedoet. En, dit was de winnaar van Suripop in 2004. Oké. Okay. Zie ik op mijn briefje staan. Ja, en ik ben dus heel erg fan van de Suripop liedjes van 1990 tot 2000 ongeveer. Dus ja, deze ken ik wel. Ja. Maar ik luister niet heel veel naar die nieuwere muziek ervan. Maar meer naar die van vroeger, omdat het toch wel een soort van mijn jeugd... Ja, het is wel gewoon echt... het doet me gewoon heel erg denken aan vroeger. En het geeft me gewoon echt een heel fijn gevoel. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan van vroeger? Vroeger, als we naar Suriname gingen, werd alles voor ons gedaan, zeg maar. Want we waren kinderen. Ja. Yeah. Dus nu als we gaan, dan moeten we echt heel veel zelf doen. Zelf rijden en allemaal dingen uitzoeken en zo. Maar mijn moeder ging echt... Als we dan naar Suriname gingen, dan had zij al bedacht wat we allemaal gingen doen. En... gingen we dit altijd luisteren in de auto ook. Ja. En het was gewoon altijd leuk. En zij had altijd leuke ideeën en dingen die we gingen doen dan. En het was gewoon heel fijn. Zo'n soort van carefree en mooi, lekker warm. Zorgeloos. Ja, altijd lekker eten ook. Gingen jullie vaak naar Suriname? Vroeger wel, ja. En tegenwoordig, ja, nou corona ben je vast eventjes niet geweest. Maar, maar wat is vaak? Ik denk elk jaar wel. Of om het jaar? Ja. Ik weet het niet meer eigenlijk. Maar ik herinner me wel dat ik daar vaak was. En? Hoe is Suriname? Ik ben er nog nooit geweest. Voor mij is het echt de beste vakantie die er bestaat. Maar ik kan echt heel goed begrijpen dat andere mensen dat niet vinden. Hoezo dan? Ik hoor vaak van mensen dat ze het saai vinden. Mensen die zeg maar niet uit Suriname komen of geen familie hebben die daar vandaan komt. Dat er niet veel te doen is of dat het saai is. Dat zou de laatste voorstelling zijn die ik me erbij heb, eerlijk gezegd. Ja, nee, maar ik hoor dat wel echt regelmatig van mensen. Dat ze het niet zo leuk vonden. Als je in december naar Suriname gaat, dan heb je eigenlijk gewoon de hele feestmaand. Want dan is er elke dag een feestje, elke avond. En... het is gewoon echt, december is de gezelligste maand om in Suriname te zijn. Er zijn streetparties en in Suriname heb je echt niet zoveel regels als in Nederland. Dus als je naar een feestje gaat in Suriname dat buiten is, dan kan je gewoon je eigen drank meenemen en is dat geen probleem. En het is gewoon heel vrij en gewoon gezellig en leuk. Maar als je in maart naar Suriname gaat, is er gewoon werk en zijn er niet zoveel feestjes en... Ja, is het niet echt levendig op de terrassen of zo? Omdat het altijd warm is daar. En komt dit geluidje bekend voor? Ja, zeker. Ik hoorde hem al inkomen. Dat is een grietje bie. Ja, ik doe hem nog eventjes een keer. Hij is alweer gestopt. Ja, daar is hij weer. Een grietje bie. Dat is mijn onbekende vogelsoort. Ik ben dol op vogels. Ik weet er wel enigszins wat van, maar deze kende ik nog niet. Ja, het is een Surinaamse vogel. Hij is geel. Geel? Ja, hij is geel. Groot? Nee, hij is best wel klein. Kleiner dan een duif, denk ik. Een soort kanariepietje. Ja, misschien wel. Hm. Maar ja, het lijkt dus alsof hij grietje bie roept. En daarom noemen ze hem ook zo. Ja. En als je in Suriname bent, dan hoor je dit onbewust, zeg maar, op de achtergrond van alles. Want... Die beesten zitten overal. Ja. Dus als je dat hoort, dan ben je meteen weer even terug op Suriname. Ja, precies. Ja. Hij vraagt, kom je langs om te zien hoe het geworden is? Dan krijgt ons huis van toen misschien een andere betekenis. Ik loop rond in mijn verleden, maar ik ken alleen de plek. Het doet me niets, maar ik zie de reden van de pijn van mijn vertrek. Alles is hier vroeger en alles is voorbij. Maar het voelt niet zo, want hij hoort zo bij mij. Uit het niets wellen tranen op van nog niet zo lang geleden. Ze bleken te zijn weggestopt. Tenminste zijn vermeden. De beurse plek van onvermogen, kwetsbaar als die is, overrompelt mij en schreeuwt van dit gemis. En dit is Angela Groothuizen met De Helft van Mij. Dat ze zong bij Beste Zangers Live. Waarom heb je dit nummer aangedragen? Nou, het is trouwens een cover van Bastian Ragas. Ja. En dit liedje, toen ik 16 was, was mijn beste vriendin overleden. En de avond dat zij volgens mij aan het overlijden was, vond ik dit liedje in de nacht eigenlijk. En het was het eerste liedje waarom ik echt heel erg moest huilen. Want ik was 16 en ja, mijn leven was echt leuk, zeg maar. Ik had echt een leuk leven. Ik had leuke vriendinnen. En ik had er gewoon helemaal zin in. Ik was ook net over. Het was zomervakantie. Dus dan ben je blij dat je over bent naar de volgende klas. En het was lekker warm. Ja. En er was Kwaku Festival. Dus ik was echt vol van leven. En toen vond ik dit liedje. En het raakte me echt heel diep. En het was de eerste keer dat ik echt moest huilen om een liedje. En de volgende dag hoorde ik dat zij was overleden. En toen was het een soort van het themaliedje geworden van mijn verdriet voor haar of zo. Want toen je het voor de eerste keer hoorde, toen was er nog niks aan de hand ook? Ik weet niet hoe ze is overleden. Nee, ze was in Turkije. Ze was ook Turks. En ze was op vakantie daar. En ze had een auto-ongeluk gehad die dag. En in die nacht dat ik dit liedje gevonden had, was zij overleden. Ja. Dus ik wist niet dat ze dood was nog. Maar de dag erna hoorde ik dat ze was overleden. En ik vond het heel, ja, ergens een soort van wel heel toevallig of zo. Dat ik heel erg moest huilen om iets waar ik normaal echt niet om zou huilen. Op hetzelfde moment dat zij het leven verliet of zo. En daardoor was het liedje gewoon een soort van mijn, ja, als ik dit hoor, dan denk ik aan die nacht en dat moment dat ik dat hoorde. Ja, die tekst, De Helft van Mij, als het je beste vriendin is, ja, dat raakt ook of zo. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. En je bundel die heet dus Voor Als Je Stuk Bent. Mm-hmm. Dan klinkt dit wel als een moment waarop je misschien een klein beetje stuk bent. Ja. Ja, dat was zeg maar, naast dat liefdesverdriet, was dit de eerste keer ook dat ik echt dacht dat ik doodging van hyperventilatie en angst en depressie en zo. Want ik werd in één keer gewoon echt intens verdrietig voor een hele lange periode, echt maanden. En ik vond het heel moeilijk om het los te laten. Ja, want hoe ga je daarmee om? Ja, ik was ook zo jong. Als ik nu kijk naar mensen van 16, ik geef les op middelbare scholen soms. En dan denk ik, wow, jullie zijn echt klein of zo. En dan denk ik, ik weet niet eens, ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik dat heb overleefd of zo. Want het is ook gewoon, het voelt zo onwerkelijk. Het is echt heel vreemd. Maar ja, als er iemand doodgaat, voor veel mensen is het al zo. Tenminste, voor mij was het lang zo dat ik denk van... Oké, als mijn moeder doodgaat bijvoorbeeld, dan overleef ik dat ook niet. Juist. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. En dan gebeurt zoiets en dan is het toch van, ja... gewoon je probeert je hoofd boven water te houden. Is jouw moeder overleefd? Nee, niet mijn moeder. Oh, oké. Okay. Nee. Maar bijvoorbeeld... Dat is op een bepaalde manier overleven. En ik vind het wel mooi dat jij zegt, als je terugkijkt... dat je dan niet eens meer begrijpt hoe je dat hebt overleefd. Terwijl je hier gewoon in levende lijven voor me zit. Ja, precies. Het is ook gek hoe veerkrachtig we eigenlijk zijn als mensen. En zulke dingen bewijzen dat eigenlijk ook best wel. Want ik heb zelf ook heel erg gehad dat ik wilde er ook niet overheen komen. Omdat ik dacht van, als ik er overheen ben en ik ga weer gelukkig zijn, dan... is dat een soort van disrespectful of respectloos naar haar toe. Want ik moet hiermee zitten. Want het was mijn beste vriendin. Maar op een gegeven moment werd ik ook gewoon ouder. Het leven ging verder. En ik raakte gewend aan dat ze er niet meer was. En daar had ik me best wel een periode echt schuldig over gevoeld. Dat ik echt dacht van, oeh, ik ben nu gelukkig, maar zij leeft niet meer. Denk ik nog wel elke dag aan haar? Nee, ik denk niet meer elke dag aan haar, maar ik denk wel echt regelmatig aan haar. En ik was, zij was mijn beste vriendin, maar ik had nog een andere beste vriendin en we waren met z'n drieën een soort van groepje. En met haar ga ik nog wel heel goed om en we zijn nog steeds echt hele goede vriendinnen. Dus als ik met haar ben, hebben we het wel eens over haar en wat er gebeurd was toen. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdoof me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Ja, dit is misschien wel een van de mooiste nummers. Tenminste, als je het mij vraagt over iemand missen. Ja, zeker. Ik vind dit echt een van de mooiste Nederlandstalige nummers die ik ken. Sowieso. En ik heb er ook niet zoveel over te zeggen of zo. Ik vind het gewoon echt een super mooi lied. En het raakt me ook elke keer als ik hem hoor. Ja. Ja, ik heb dat ook heel erg. Schreef je op dit moment al toen je jouw beste vriendin verloor? Heb je iets aan het schrijven gehad toen? Ja, ik schreef toen... Ja, toen heb ik heel veel geschreven. Ja. Omdat ik snapte het gewoon niet. En ik kon het ook niet geloven. En ik hoopte met gedichten of zo haar een soort van terug te kunnen halen. Of met haar te kunnen communiceren. Omdat je een soort van wanhopig bent of zo. Om iemand terug te krijgen wanneer je niet kan accepteren dat diegene er niet meer is. Dus ik heb heel veel gedichten geschreven over het niet kunnen accepteren. Ja. En naar haar toe ook. Brieven en ja. Ja, en dan komt ze dan ook tegelijkertijd niet mee terug. Nee. Dat is natuurlijk ook frustrerend. Dat maakt ook boos. Ja, ik ben ook wel... Ja, ik was ook wel een tijdje boos. Want zij was echt een van de liefste mensen ooit. Deed echt geen vlieg kwaad. Had ook echt zo'n super lieve stem. Was heel kort. En ik dacht echt van... Ja, als er iemand dood moest, kon het dan niet iemand zijn die... Die gewoon allemaal mensen vermoordt of zo. Of slechte dingen doet. Ja. Hoezo iemand die zo lief is, zeg maar. En ja, als je op straat loopt, dan kun je iemand zien lopen en dan denk je, waarom ben je er nog? En zij niet meer. Ja, ik had ook heel erg dat de wereld gewoon doorging met bestaan, zeg maar. En dat ik dat zo raar vond, want mijn wereld was helemaal ingestort. Maar voor andere mensen was het gewoon lekker zomer en gezellig festival. En ik ben toen ook 2 dagen nadat ze was overleden, volgens mij, was ik ook naar Kwaku geweest. En ik vond het zo... Ja, ik vond het echt niet leuk. Nee, ik vond het echt niet leuk. En dat was de eerste keer dat ik ook echt gewoon daar was en dacht van, ik wil gewoon naar huis. Maar ik zag daar allemaal mensen die gewoon echt aan het genieten waren van het leven. En hun zomer. En ik kon niet begrijpen hoe er zoiets heftigs in mij aan de hand was. En dat het bij andere mensen gewoon totaal niet was. Ben je nu weer een beetje heel? Wat dit betreft wel. Ik heb het wel kunnen accepteren. En ik ben daar ook heel blij om dat het me is gelukt. En het is me niet gelukt omdat ik er zoveel moeite voor gedaan heb, maar juist omdat ik het aan de tijd overgelaten heb. En ja, ik hoop dat ik er ooit tegenkom als ik zelf doodga. Hebben we heel veel om over bij te praten. Ik hoop het ook dan voor je. Je bent dus op een gegeven moment heel veel gaan schrijven. En je hebt een groot voorbeeld in de schrijfwereld. Of in ieder geval in de spoken word, wat je ook mee bezig bent. Oh ja, ja. Ja? Ja, sorry, ik zat even te denken. Ik dacht van, wacht even, wat heb ik nou gezegd? Ja. Ik heb je favoriete gedicht klaarstaan. Maar misschien is het goed om even, als jij haar introduceert, even uitleggen wie zij is. Sarah Kay is een... Ja, volgens mij is ze nu niet meer super jong. Maar toen ik haar leerde kennen als schrijfster, was ze wel gewoon een jonge vrouw van in de 20. En ze schrijft over actuele onderwerpen voor jongeren vooral. Over gevoelens, over politiek. En ik vind dat zij heel goed is in het mixen van verschillende soorten onderwerpen in één gedicht. En het dan nog kloppend te maken. Zonder dat het verwarrend wordt. Ja, zonder dat het verwarrend wordt. En dit is mijn favoriete gedicht. Het heet Hiroshima. En het gaat over de atoomramp in Hiroshima. En nog heel veel andere dingen natuurlijk. Ja, dat zei je al. Komt-ie. When they bombed Hiroshima, the explosion formed a mini supernova. So every living animal, human or plant that received direct contact with the rays from that sun was instantly turned to ash. And what was left of the city soon followed. The long-lasting damage of nuclear radiation caused an entire city and its population to turn into powder. When I was born, my mom says, I looked around the whole hospital room with a stare that said, this? I've done this before. She says, I have old eyes. When my grandpa Genji died, I was only 5 years old, but I took my mom by the hand and told her, don't worry, he'll come back as a baby. And yet for someone who's apparently done this already, I still haven't figured anything out yet. My knees still buckle every time I get on a stage. My self-confidence can be measured out in teaspoons, mixed into my poetry, and it still always tastes funny in my mouth. But in Hiroshima, some people... Ja, Siobhan Simpson. Zelf ook dichter. Je kent hem helemaal uit je hoofd, hè? Ja, dit was echt... Duurt 3 minuten in totaal. Ja, dit was echt, is nog steeds echt een van mijn meest favoriete gedichten. Ik vind het zo mooi en het is heel, ja, het motiveert me ergens ook gewoon. Omdat zij zo eerlijk is en zo open is over haar onzekerheid en wie zij is. Ook als persoon is ze een voorbeeld voor je. Niet alleen hoe ze schrijft, maar... Ja, als hoe ze, in de zin van hoe ze zichzelf presenteert en hoe ze eerlijk is over dingen die... niet per se positieve eigenschappen zijn. Dat je onzeker bent is niet per se een negatieve eigenschap trouwens. Maar gewoon wel dingen waar je voor zou kunnen schamen. Die vertelt zij gewoon op het podium. Ja, je bent zelf ook wel onzeker geweest vroeger. Je zegt in één gedicht, een brief eigenlijk, schrijf jij aan je jongere zelf. Mm-hmm. En daarin schrijf je hoeft geen sorry te zeggen voor de ogen waarmee je de wereld bekijkt. Ja, ik ben heel vaak onzeker geweest over het niet eens zijn met mensen. En ik ben ook heel erg een people pleaser geweest. En ik probeer dat niet meer te zijn. Maar soms ben ik het gewoon niet met mensen eens. En daar hoef ik geen sorry voor te zeggen. En dat mag. We kunnen verschillen van mening en elkaar nog steeds tof vinden. Dus ja, dat is een van mijn grootste lessen die ik ook in het boek deel. Ik wil niet meer, ik wil niet meer mijn mening laten afhangen van anderen, maar gewoon zijn wie ik ben. Ja. Herken je je ook een beetje op een bepaalde manier in Sarah Kay? Nou, zij komt van ergens heel anders. Ook een Amerikaan, als het goed is. Dus in zekere zin herken ik me wel in haar. Maar er zijn ook heel veel verschillen in onze achtergronden. En waarschijnlijk ook in onze persoonlijkheden. Ze is heel eenvoudig en ze kleedt heel eenvoudig. En ze is gewoon... Ze ziet eruit als iemand die heel erg praktisch is, zeg maar. Of zo komt ze bij mij over. Ik ken haar natuurlijk niet. Maar ik ben... En wat ze uitstraalt, kun jij jezelf herkennen? Op een bepaalde manier. Niet helemaal, zeg maar. Ja. Maar ik adoreer haar wel een soort van. Juist omdat ze bepaalde eigenschappen heeft die ik niet heb. Ja. Wat ik ook een hele mooie zin vind, die ook in je bundel staat, is soms moet je stuk gaan, zodat je weet waar je van gemaakt bent. En dan leer je dus iets van gebroken zijn, leer je iets over jezelf, waar je misschien iets aan kan hebben in de toekomst. Ja. Weet je dan, ik kan me ook voorstellen dat je stuk blijft gaan. En dat je daar elke keer dan weer van kan leren ook. Maar wat zijn belangrijke lessen die jij over jezelf hebt geleerd? Of wat is misschien wel de belangrijkste? Dat het niet uitmaakt wat andere mensen van me denken. Of wat ze van me vinden. En dat niet iedereen mij leuk gaat vinden. En dat ik daar ook echt... dat ik moet ophouden mijn best te doen voordat dat wel gebeurt. Want als iemand jou niet leuk vindt, dan kan je nog zo people pleasing zijn als je wil. Maar diegene gaat jou nog steeds niet leuk vinden, want ze vinden je gewoon niet leuk. En dat is zeg maar... ik wil niet meer andere mensen hun mening laten afhangen van wat ik van mezelf vind. Dat mijn eigen mening over mezelf de belangrijkste mening is. En dat is iets waar ik nog steeds echt regelmatig mee struggle. Wat voor momenten? Ja, als ik ruzie heb met iemand. Of ja, als ik een fout maak, als ik iets niet helemaal goed aanpak. En daarna spijt heb van iets wat ik gedaan heb of gezegd heb. Dan kan ik wel denken van, ik ben geen goed persoon of zo. En ik wil het liefst ophouden met die negatieve gedachten en dat streng zijn voor mezelf. Dat ik gelijk de slechtste persoon op aarde ben wanneer ik een foutje maak of zo. Dat is niet zo. En ik vind het ook echt belangrijk om gewoon aardig tegen mezelf te zijn en goede dingen tegen mezelf te zeggen. En mezelf te vergeven wanneer ik iets verkeerd doe. Want iedereen doet wel eens iets verkeerd. En als ik tegen anderen zou praten, hoe ik soms tegen mezelf kan praten, zouden mensen me echt een gemeen mens vinden, zeg maar. Dus waarom zou ik het tegen mezelf doen? You know? Mag het liever voor jezelf zijn. Ja. Ik denk dat we allemaal wel gewoon heel snel in een soort van heel snel negatief tegen onszelf praten, terwijl we het niet eens per se doorhebben. Dat je dan soms iets zegt van, ja, ik ben echt dom of zo. En dat... Dat je daar niet bij stilstaat. Maar als je dat in eenzelfde situatie bij een ander zou doen en zou zeggen van, wow, je bent echt dom, dan is dat heel gemeen. Ja. Dus voor jezelf is het eigenlijk ook gemeen. En je leert jezelf dan een soort van onbewust ook van, ik ben dom. Dus ja, ik probeer erop te letten hoe ik naar mezelf kijk. En ik probeer dat op de eerste plek te zetten. Naast dichten en schrijven zing je dus ook nog. Ja. Is dat een groot verschil? Of is het ook iets wat je liever doet? Of zit daar... Hoe zie je jezelf? Ik vind het heel leuk om dingen te combineren. Dus als ik ga optreden, dan ga ik niet alleen maar gedichten voordragen. Tenzij ik een opdracht heb waar er specifiek gevraagd wordt of ik alleen gedichten wil voordragen. Maar meestal, als ik een opdracht krijg, is het vrij. En dan vind ik het fijn om te zingen en gedichten voor te dragen en dat een beetje af te wisselen. En ik wil binnenkort ook leren dansen. Dat wordt nog even een opgave, want ik kan niet dansen. Maar het lijkt me heel vet om gewoon op die manier een soort van variatie in mijn optredens te hebben. En zingen vind ik superleuk, maar ik doe het nog niet zo heel vaak. Wanneer ik optreed, zeg maar, dat ik echt hele liedjes doe. Meestal gewoon kleine stukjes tussendoor, een coupletje of een refreintje, maar niet echt een heel lied. Dus ik vind dat soms nog best wel spannend. Vind je het goed als ik nog even een lied van jou draai? Ja, is goed. Okay. Als je mij in het hier en nu kan voelen, is de toekomst gelijk aan vroeger. Ik wil alles willen en niks moeten, niks moeten. Ik wil dansen, geen relatie, ik oefen. Je mag niet alles, maar een beetje alleen proeven. We kunnen wel bewegen, tot de nacht het is vergeten en de zon over ons regent. You know me, love you, want me, now I can come home. If you come in, no man, don't want me, now I can sula. You know me, love you, want me, now I can come home. If you come in, no man, don't want me, now I can sula. Ja, dat is even een stukje van Sula. Yes. Wat betekent dat? Een Sula is een stroomversnelling. Hmm, mooi. Ja. En dat is Surinaams. Klopt. Dus dat wissel je af. Niet echt Engels doe je, hè? Je kiest wel echt specifiek voor Nederlands en dan af en toe ook wat Surinaams, maar vooral toch Nederlands. Ja, ik heb wel Engelse muziek gemaakt. Nog niet uitgebracht. Ik heb nog niets uitgebracht op muzikaal vlak, omdat ik nog heel erg aan het zoeken ben wat ik nou precies wil. En ik kan niet. Ik wil heel graag 10.000 dingen tegelijk doen, maar dat kan niet. Dus ja, ik moet dat wel. Idee heb ik ook een beetje bij jou. Ja, ik moet wel keuzes maken in wat ik wil. En ik denk dat ik wel voor Nederlandse muziek ga. Gewoon omdat het goed aansluit bij wat ik nu al aan het doen ben. En omdat ik met dit liedje bijvoorbeeld gewoon. Ja, het was eigenlijk gewoon een gedicht. Ja. Een beetje heb uitgebouwd. Wat ik ook las in je bundel. Is ook, er staat ook Surinaams, staat daarin. Mm-hmm. En dan lees ik een woord als osso. En dan denk ik, hé, dat wordt gebruikt tegenwoordig. Ja. Waarom kijk je zo? Ja, nee, ik heb daar een heel dubbel gevoel over. Omdat osso betekent huis, even tussendoor. En dus inderdaad, dat wordt gebruikt als straattaal. Ja, ja. Ja, je hebt een dubbel gevoel daarbij. Ja, osso betekent dus huis. En ja, ik vind dat taal iets is wat je sowieso echt rijker maakt. En dat het goed is als we talen leren. Maar ik merk met het Surinaams dat het heel vaak wordt. Dat mensen denken dat het straattaal is. Dat het gewoon bedacht is op straat door jongeren die dan ja, gewoon woorden bedenken. En dat het gewoon een woord is van de straat wat jongeren gebruiken. Bijvoorbeeld iets als osso ja, of pata. Wat ik of, dacht. Ja, ja, precies. Maar het is gewoon Surinaams heel vaak. En ja, ik vind het jammer dat de taal dan een soort van ja, rondzwerft op een manier waarbij het niet per se geëerd wordt of zo. Oneerbiedig. Ja, ja, precies. Een beetje misbruikt ook. Tenminste, nou, misbruikt ja, is een groot woord. Ja, ik vind dat dus weer een groot woord. Ik vind het ook een best wel lastige discussie, omdat ik aan de ene kant wel zoiets heb van, ik vind het wel mooi dat heel veel mensen heel veel woorden in het Surinaams kunnen begrijpen. En ja, dat het toch wel in leven gehouden wordt. Maar tegelijkertijd vind ik het niet zo fijn dat het niet erkend wordt dat het gewoon een taal is. Ja. Dat het gewoon echt Surinaams is. Ja, kan ik me wel bij voorstellen. Ja. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Siavone Simpson en we. Ja, de laatste minuten die vliegen opeens voorbij, zie ik uit mijn ooghoek. Terwijl we nog een podcast gaan bespreken. Namelijk Sorry voor mijn broertje. Mm-hmm. Je zei aan het begin dat je hem intrigerend vond. Ja. Laten we eerst even een stukje luisteren. Yes. Nabil en Naïb. Twee broers van Afghaanse afkomst. Gevlucht voor de Taliban komen ze op jonge leeftijd aan in Nederland. Om hier uiteindelijk allebei een andere kant op te gaan. Naïb, de oudste van de twee, werkt zich op tot hulpverlener met een hbo-diploma. Nabil besluit, na één mislukt baantje, dat er andere manieren zijn om aan geld te komen. Ik de ene broer tot een schrikbeeld en de ander tot een toonbeeld van een generatie. Wat bepaalt welke afslagen we nemen in het leven? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vragen. Aan de hand van de levensverhalen van Nabil en Naïb. Aflevering 1. Hij is het niet. Dat was dinsdagochtend, 8 oktober 2014. Ik lag in mijn kamer te slapen. En uit het niets hoorde ik opeens een boem knal. Ja, daar horen we broertje nummer 1. Het intro is nogal lang van de podcast. Nou ja, dat is het altijd natuurlijk als je weinig tijd hebt. Wat vond je intrigerend eraan? Ik had nooit een podcast gehoord die op zo'n verhalende manier gemaakt werd. Dus ik was er gewoon helemaal in meteen. En ik vond het achtergrondgeluid ook echt mooi. Je was meer van de gesprekspodcast. Yes. Dit is echt een soort documentaire-achtige setting, hè? Dat vertelling kreeg ik ook. En ik zag er ook meteen beelden bij. Ik vond het wel echt nice. Ja. En ook het gegeven natuurlijk dat één zo'n broertje op het rechte pad blijft. En de andere, zoals in hetzelfde gezin zijn opgegroeid, toch wat andere activiteiten gaat ondernemen om zijn kost te verdienen. Ja, ik vond het wel interessant. Ik was ook heel benieuwd wat hij had gedaan, want dat was nog niet duidelijk na de eerste aflevering. Dus ik had een stuk van de tweede aflevering ook geluisterd. Oh, ja. Maar ik weet het nog steeds niet. Nee, dan gaan ze naar Afghanistan, geloof ik, hè? Of ze gaan ergens. Volgens mij ging zijn zus vertellen over wat voor persoon hij was en waar ze vandaan kwamen. Ja. Ja, dus het is in ieder geval wel zo gebouwd dat je door wil luisteren. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ga ik ook doen. Ben ik ook nog niet aan begonnen, maar ga ik zeker doen. Dan laten we het daar even bij. Want we hebben nog het laatste ding wat we gaan doen. En dat is namelijk nog één lied van jou afspelen. Oh, echt waar? We hebben iets van Alicia Keys. Oh! Ja. Ja, zo goed. En ik heb altijd de mogelijkheid om het te karaoken. Samen met mij, zonder mij. Of dat we gewoon gaan luisteren. We gaan gewoon luisteren. We gaan gewoon luisteren. Gaan we niet zingen? Je zit net ook al een beetje mee te zingen. No, niet op de radio. Oké, nou dan mag je nog even in 30 seconden waarom je dit nummer als laatste wilt spelen. Ik ben mijn hele leven al super groot fan van Alicia Keys geweest. En ik ben ook best wel iemand die niet per se opvalt. Dus zag mezelf ook heel vaak als een soort van underdog. En ik ben nu heel erg aan het groeien en aan het leren en dingen aan het meemaken. En daarom vind ik dit lied gewoon echt soort van tekenend voor wie ik ben. En je hebt haar ontmoet een keer, toch? Ja, ik heb haar ontmoet toen ik 15 was, inderdaad. Hoe was dat? Ja, dat was echt heel leuk. Ik was echt heel nerveus ook. Echt hartkloppingen. Oké, spannend. Nou goed, we gaan naar haar luisteren. Na nu het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Weet je zeker dat we niet gaan meezingen? Ik doe ook mee. Oké, is goed. Hier, als je nog de dichter bij wilt. Het lijkt mij wel gezellig namelijk. Oké, nou, dan komt die Underdog van Alicia Keys. En dank Siobhan Simpson dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel. En ik hoop dat je de prijs wint. Dank je. Ja. Lief. De Save Budding prijs. Even voor de mensen die het begin hebben gemist. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about a lie with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that chasing is my own. So I sing a song for the hustlers training at the bus stop, single mothers waiting on the check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping out what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up, rise up. Yeah. Back to